minds sjove syner taler til min fantasi. Den er livet set fra vrangen gennem blodslad og drilleri. Når jeg synger tørre sangen, smækkes Jensens vindue i. Tørre snoren, den har lært mig at forstå, at min genbo, tykke Jensen, ikke er så hverdagsgrå, som man ellers skulle tro det, når man lytter til hans ord. Jensens sjæl og fruens ditto blomstrer på hans tørre snor. Tørre snoren, nej, jeg leger som for sjov. Svejer dig og drilsk i vinden, som et kæmpe simpeltår. Snoren er en stræk selvfølgelig, snoren er en sladerhang. Den betror mig alt om Jensens, hver en dyb og hver skabang. Sjove, flove, små detaljer fra familien Jensens hjem viser snoren ublufærdigt for mit genbrøje frem. Lækre farver, frisi og lilla lyser som fra en palet. Midt i farvekorket smælder fruens drivende røde trusser fylder sig den korte står og gengiver fruens hønder. Hvilken farve, hvilken form, Jensens bruger mavebælte har han går med uden sak. Han har hue på i sengen, tænkte jeg det ikke. Tørre snoren, den er gårdens poesi. Mælkemanden danser svimmel, vaklende går han forbi. Hør hvor tøjet blafrer lystigt under vindens baske tag. Gården går med nylonstrømper, det er Jensen.